राजवीर ने अपना फोन लिया और डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। डॉक्टर ने रूही का चेकअप करके कहा, मिस्टर राजवीर शेखावत, आपकी बीवी को थकावट की वजह से बुखार हुआ है। डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश करना कि 2 दिन तक रेस्ट करें, वरना बुखार दोबारा हो जाएगा। डॉक्टर वहां से चला गया। राजवीर को इस वक्त बहुत गिल्ट फील हो रहा था। हालांकि उसने कभी भी रूही पर प्रेशर नहीं बनाया, फिर भी राजवीर इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। राजवीर जानता था कि रूही ने कभी काम नहीं किया, फिर भी उसने रूही को रोकने की कोशिश नहीं की। और इसी गिल्ट के साथ राजवीर के चेहरे पर उदासी ने अपनी जगह बना ली। राजवीर धीरे से रूही के पास बैठ गया। उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को चूम लिया। राजवीर धीरे धीरे रूही के पास ही लेट गया। उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। वो बार बार उसके माथे को चूम रहा था। राजवीर ने रूही को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वो भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब राजवीर की आंख खुली तो रूही उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी। वहीं राजवीर हैरानी से रूही को देखने लगा। राजवीर ने सबसे पहले रूही के माथे को छुआ। रूही का बुखार उतर चुका था। राजवीर ने फिर रूही के गाल को और गले को छूकर भी देखा। रूही का बुखार पूरे तरीके से उतर चुका था। राजवीर जैसे ही रूही के पास से उठने लगा, रूही ने राजवीर के कॉलर पकड़कर अपने पास खींचा और बोली, तुम मेरे पास क्यों सोए? राजवीर बोला, कल रात तुम्हें बुखार हो गया था, रूही ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, सच सच बताओ मेरे पास क्यों सोए? हाँ मैं समझ गई, तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हो, है ना? ये बोलते हुए रूही राजवीर के गाल से अपना गाल टच करने लगी। तभी राजवीर ने रूही के दोनों हाथों को पकड़कर झटकते हुए कहा, ज्यादा ख्वाब मत पालो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को तुम्हारी तबीयत और ज्यादा ना खराब हो जाए, इसीलिए यही लेट गया, और फिर मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। इतना कहकर राजवीर उठकर जाने लगा। रूही ने राजवीर की बाजू को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, राजवीर तुम पर झूठ बिल्कुल सूट नहीं करता, झूठ मत बोला करो, चाचू सच कहते हैं, राजवीर झूठ बोलता है तो नजरें चुराता है, और आज भी तुम नजरें चुरा कर जा रहे हो, मेरी तरफ देखो और बोलो कि तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। राजवीर बोला, रूही मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। राजवीर ने रूही को ये बात बोल दी, लेकिन पलट कर नहीं देखा। राजवीर भी एक बात जानता था, अगर उसने इस बार रूही को पलट कर देख लिया तो रूही उसके चेहरे पर आई हुई खुशी को देख लेगी। वहीं राजवीर जब किचन में आया तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, जिसका साफ मतलब था कि रूही उसके दिल में धीरे धीरे प्यार के साथ अपने लिए इज्जत की जगह भी बना रही है। राजवीर ने रूही के लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई, और तभी उसकी नजर रूही पर गई, जो अभी अभी नहाकर कमरे के गेट से निकली थी। वो रूही को ही देखता रहा। रूही ने लाइट येलो कलर की जॉर्जेट साड़ी पहनी हुई थी, बालों को धोया था, माथे में भरकर सिंदूर लगाया था। वो रूही को ही देखता रहा, जैसे वो हमेशा ऐसे ही रूही को देखना चाहता हो। और अचानक इसका दिमाग ठनका और उसने लगभग गुस्से में कहा, तुम्हें नहाने के लिए किसने कहा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम सुबह सुबह उठकर नहा ली और सिर भी धो लिया, अकल बकल है कि नहीं? रूही बोली, राजवीर मैं जानती हूँ तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन प्यार से भी तो बोल सकते हो, इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने की क्या जरूरत है? राजवीर ने किचन का कपड़ा अपने कंधे पर टांगा और रूही के पास आकर बोला, रूही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात बुखार से तप रही थी और अब तुम सुबह सुबह नहाकर बाहर भी आ गई, तुम्हें डॉक्टर ने 2-3 दिन रेस्ट करने के लिए कहा है, और तुम अभी के अभी वापस जाओ और जाकर आराम करो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। रूही ने बहुत प्यार से राजवीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और राजवीर के दिल की धड़कने डबल स्पीड से भागने लगी। रूही ने राजवीर को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, हटो आगे से, मुझे पूजा करनी है। इतना कहकर रूही ने राजवीर के घर के छोटे से मंदिर की तरफ अपना रुख किया। वहीं राजवीर तो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। राजवीर ने फिर से अपने किचन का कपड़ा अपने हाथों में पकड़ा और किचन में चला गया। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और तभी राजवीर का मैसेज आया कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा। हर्षवर्धन ने भी ओके का रिप्लाई कर दिया। वहीं राजवीर ने यही मैसेज शिवाय को भी किया, लेकिन शिवाय को गुस्सा आ गया। शिवा ने अगले ही पल राजवीर को फोन करके कहा, तू जानता है ना आज चाची की शूटिंग है और तू आ नहीं रहा, मैं अकेला चाची को कैसे संभालूंगा? राजवीर ने कहा, शूटिंग 2 दिन बाद की रख ले, रूही की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। शिवाय ने कहा, सीनियर मेरी बहन से इतना काम करवाएगा तो उसकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी, राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा। शिवाय मैंने रूही को काम करने के लिए नहीं कहा, उसे ही आइडियल बीवी बनने का भूत सवार है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। शिवाय ने कहा, राजवीर मेरी बहन तुझे सच में प्यार करने लगी है और तू उसके दिल की बात समझ नहीं रहा। तू खुद ही सोच, जिस लड़की ने पानी का गिलास खुद लेकर नहीं पिया हो वो लड़की तेरे घर के सारे काम करती है। एक्सेप्ट कर ले इस रिश्ते को, रूही को और परेशान मत कर। राजवीर शिवाय की बात सुन रहा था और उसकी नजर रूही पर गई, जो बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा कर रही थी। राजवीर ने कहा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं फोन रखता हूँ, बस यही कहना था कि आज ऑफिस नहीं आऊंगा। इतना कहकर राजवीर ने फोन कट कर दिया। वहीं शिवाय ने अपना फोन देखकर कहा, सीनियर आज नहीं तो कल रूही तुझे मना ही लेगी, आखिर वो मेरी बहन है, उसने पीछे हटना नहीं सीखा। कुछ घंटों बाद हर्षवर्धन अपने कैबिन में बैठा हुआ था और गुस्से में पेपर वेट घुमा रहा था। हर्षवर्धन हमेशा इतना गुस्सा नहीं करता था, लेकिन कल हीर के बिहेवियर ने हर्षवर्धन को अंदर तक तोड़ दिया था, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन ने फोन करके शिवाय को अपने कैबिन में बुला लिया। शिवाय भी कुछ ही मिनट में हर्षवर्धन के कैबिन में आ गया। हर्षवर्धन अभी भी पेपर वेट घुमा रहा था। वहीं शिवाय हर्षवर्धन को देखकर मन ही मन अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, चाचू ये पेपर वेट उठाकर मेरे सिर में ना मार दें, ना दिव्यांश है ना ही राजवीर, मैं अकेला कैसे चाचू को संभालूंगा। और तभी हर्षवर्धन ने कहा, एड के लिए मॉडल सेलेक्ट हो गई। शिवाय बोला, हाँ चाचू कल वो आखिरी मॉडल आई थी ना, उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। हर्षवर्धन ने शिवाय की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं थे। हर्षवर्धन ने कहा, तुमने उस आखिरी मॉडल का चेहरा देखा। शिवाय अब फंस गया, इसीलिए उसने बातों को संभालते हुए कहा, नहीं देखा तो नहीं, लेकिन बस उसके बारे में सुना है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और हर एड अच्छे से कर लेती है। हर्षवर्धन ने कहा, कल मैंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, आज लूंगा, उसे बुलाओ, अगर वो इंटरव्यू में पास हुई तो उसे हम एड के लिए हायर करेंगे, वरना किसी और मॉडल को देख लेंगे। शिवाय ने कहा, चाचू कल आपने उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, मैं चला गया था तब तो वो मॉडल आपके कैबिन में ही थी ना। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय अपनी आंखें घुमाता हुआ बोला, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ इंटरव्यू अरेंज। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। शिवाय सीधा अपने कैबिन में आया जहाँ हीर बैठी हुई थी। शिवाय ने कहा, चाची कमर कस लो, चाचू बैंड बजाने वाले हैं। ये सुनते ही हीर रोनी सी सूरत बनाकर शिवाय को देखने लगी। तभी शिवाय ने कहा, चाची इतनी मासूमियत से मुझे मत देखो, मैं ना इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता, आज राजवीर भी नहीं आया, चाचू के सवालों का जवाब देना ही होगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना, यहाँ आने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते। हीर खड़ी हुई, उसने अपने आप को देखा। हीर ने ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट कलर का पेप्लम टॉप पहना हुआ था। हीर हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती थी जिसमें उसकी बॉडी पार्ट दिखाई ना दे, लेकिन हीर सिंपल से कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। हीर हाथ बांध कर बोली, शिवाय भैया अब ओखली में सिर दे दिया तो मुसल से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझसे नफरत करने लगेंगे, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं उन्हें मना लूंगी। शिवाय ने हीर का कॉन्फिडेंस देखकर कहा, चाची ये तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि चाचू इस जन्म में आपसे नफरत नहीं करेंगे, हाँ लेकिन गुस्से में कुछ उल्टा सीधा जरूर कह देंगे। खैर छोड़ो, एक घंटे बाद आपका इंटरव्यू है, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। एक घंटे बाद हर्षवर्धन और शिवाय दोनों ही हर्षवर्धन के कैबिन में बैठे हुए थे। हर्षवर्धन अब भी पेपर वेट घुमा रहा था। वहीं शिवाय हर्षवर्धन को देखकर अपना सलाइवा गटक रहा था। तभी हर्षवर्धन के कैबिन का गेट खुला और हीर कैबिन के अंदर आई। हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर ने हर्षवर्धन को। दोनों की नजरें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन इस वक्त गुस्से में था। वहीं हीर, वो तो बस जैसे तैसे इंटरव्यू क्रैक करके वहां से जाना चाहती थी। हीर जैसे ही हर्षवर्धन के सामने आई, हर्षवर्धन ने पेपर वेट घुमाना बंद कर दिया। जैसे ही पेपर वेट घूमना बंद हुआ, हीर और शिवाय दोनों के दिल की धड़कनें रुक गई। हर्षवर्धन ने एक किलर लुक शिवाय को दी और बोला, जाओ यहाँ से, इंटरव्यू मैं लूंगा। अब तो हीर की धड़कन बिल्कुल ही रुक गई। ऐसा लग रहा था हीर के दिल के मॉनिटर में धड़कनों की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हो। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हो तो गया, लेकिन कैबिन से जाना नहीं चाहता था। तभी हर्षवर्धन फिर बोला, कल तुम चले गए थे ना, तुम्ही ने कहा था ना चाचू इस मॉडल को हैंडल कर लो, तो अब मैं खुद हैंडल कर लूंगा, जाओ यहाँ से। तभी हीर ने अपने सोए हुए कॉन्फिडेंस को जल्दी से जगाया और बोली, देखिए मिस्टर, अगर आप कल की तरह मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हैं तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, मैं यहाँ मिस्टर शिवाय के कहने पर आई हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैं यहाँ तक आ गई, वरना आपकी शक्ल देखने का शौक नहीं है मुझे। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने हीर को देखा। शिवाय हर्षवर्धन के पास गया और उसके कान में बोला, चाचू ये चाची नहीं है, ये हीना बाजवा है। जब मैंने पहली बार देखा था ना, मैं भी यही सोच रहा था कि ये चाची है, लेकिन मैंने इसकी पूरी आइडेंटिटी चेक करवाई है, ये हीर चाची नहीं है। इसीलिए प्लीज हीर चाची समझकर कुछ गलत मत कर देना, ऐसा ना हो कि ये पुलिस में चली जाए या हमारे खिलाफ मीडिया में कुछ बोल दे, प्लीज चाचू। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, मैं तेरे बाप का भाई हूँ, तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। जाया से ये मॉडल अगर इंटरव्यू देगी और इंटरव्यू में पास हुई तो ही इसे हायर करेंगे, वरना नहीं। शिवाय के पास अब ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप हीर को देखकर कैबिन से चला गया, लेकिन वो कैबिन के बाहर ही खड़ा रहा और कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। वहीं शिवाय के जाते ही हर्षवर्धन ने हाथ बांधकर हीर की तरफ देखा और फिर अपनी चेयर से खड़ा होकर हीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वहीं हीर के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसने पहले कभी हर्षवर्धन को इतना गुस्से में नहीं देखा था जितना वो आज देख रही थी। उसे डर था कि कहीं हर्षवर्धन गुस्से में उसे नुकसान ना पहुंचा दे, जबकि वो जानती थी कि हर्षवर्धन गुस्से में भी अपना सेंस नहीं खोता। कब तक चलेगी हीर और हर्षवर्धन के बीच की ये लुक्का छुपी की गेम? क्या हीर हर्षवर्धन के प्यार के सामने हार मान लेगी? क्या राजवीर रूही के प्यार को एक्सेप्ट करेगा?